We weten hoe het is om op een poster te staan. En we weten hoe het is om neergeslagen te worden. We weten hoe het is om omarmd te worden, om geliefd te worden. We weten hoe het is om uitgekotst te worden. We weten ook dat wij de kakkerlakken zijn van de Nederlandse muziekindustrie. En we komen ook in jouw huis stinken. De 538 Ochtendshow. Ochtendshow. No, I don't know. Om 12 over 8. Goedemorgen. Dit is de 538 Ochtendshow. Voor woensdag 11 maart. Dag 3 vandaag. Als het gaat om de actie die Jeroen is opgestart om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in aanloop naar de ochtendrun van aanstaande zaterdagochtend. Hij gaat het doen. Jeroen gaat het doen. Wij hopen vanochtend nog de grens van 100.000 euro te passeren. Ach. Daar stoppen we natuurlijk niet. Maar het zou wel lekker zijn als we die 100.000 euro weten aan te tikken. Het is dag 3. Het is een pittige dag. Jeroen gaat richting de helft van zijn run. En hoe fijn is het om hem te motiveren door te kunnen zeggen van joh, kijk eens Jeroen, heel Nederland. We weten dat heel Nederland meeleeft, maar op deze manier hem nog een extra steuntje geeft. Dat zou fantastisch zijn. 538.nl/ticket. Hij zit op dit moment heel even een banaantje te eten. Is ook belangrijk. Aan de inwendige mensen moet ook gedacht worden. Ja, hij mag heel even pauze houden en gaat zo meteen weer verder lopen. De uitspraak, wortels zijn gezond voor je ogen, die kent iedereen wel. Ja. Paulien Cornelissen die vertelt bij De Slimste Mens waar de aannames als het gaat om gezond voedsel vandaan komen. Vroeger dachten ze van wel. Dat heeft te maken met wat heet de signatuurleer. Dus er was vroeger een heel idee dat dingen gezond voor je waren voor bepaalde lichaamsdelen als die dingen leken op die lichaamsdelen. Dus voor walnoten werd gezegd, oh, dat is goed voor je hersenen. Een doorgesneden worteltje, dat ziet eruit als een iris, dus voor je oog. Gember voor je maag en viooltjes voor je hart. Dus zo was voor alles, maar dat slaat op zich nergens op. Nee, het is dus helemaal niet zo gezond. Ik dacht ook echt wortels goed voor je ogen. Nee, dat schijnt dus helemaal niet spinazie zo te zijn. Spinazie voor je spierballen. Ja, daar komt de Popeye natuurlijk. Ja, ja. Dan Roxy Dekker, die was naar aanleiding van haar gewonnen Edison te gast bij Eva. Roxy vertelde hoe bijzonder het is dat haar fans haar liedjes woord voor woord mee kunnen zingen. Hoe is dat voor jou als iedereen woordelijk alles meezingt terug tegen jou? Ja, heel grappig. Vooral in België, want dan is het dit is geen, ik wil je terug naar een gaat alles goed. Dat is altijd heel grappig om terug te horen. Nou, ik denk dat Roxy, die kan zo'n plaat in het Belgisch opnemen. Een Vlaamse gewoon. Ja. Leuk zeg, hey, klinkt goed. En Johan Derksen, die vertelt dat als hij thuis komt, hij wel eens wietolie neemt, want dat helpt hem te ontspannen. Ik ben een soort workaholic en dat is geen verdienste, maar dat is, zit in je. Dus ik begin 's ochtends vroeg en ik ben om 1:30, 2 thuis. En dan ben je doodmoe, maar klaar wakker. Ja. Dus ik neem dan wat wietolie. Het probleem is dan, als je te veel neemt, dat je 's nachts wakker wordt en dat je 10 clowns rond je bed ziet lopen. Overigens, over vandaag is uitgesproken. Morgen komt Wilfried Gené hier een stukje nee, meelopen. Zometeen. Morgen? Oh, die komt zometeen al. Ja, ja, ja. Oh, hij komt zometeen al. Top show. Nou, ja, top, fantastisch. Mensen, ja, dames en heren. Ja, ja, ja, ja. Zometeen Wilfried Gené hier. Je hebt weer eens te weinig tijd. Echt iets voor jou. Nou, dat is nog eens gezellig. Zeker. Je had de wekker niet gehoord. Hoe kan dat nou? Ja, dat kan een keer gebeuren, toch? Zo midden in de week. Haven I run. Een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw vraag wat is er mis met jou. Ik kan niet thuis komen, voor ik een salto heb gemaakt in de VIP. De DJ heb gevraagd, draai want ik hoor niet in de rij. Ben je lijf? Ik wil een rondje voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheidenheid, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick naar bed met me wil. Dus ik snap het niet, want de ene na de andere vrouw. Vrouw, wat is er mis met jou? Ik ben een uitslover, ik kan niet. Dit is de nieuwe single van Samuel Welter, die daarvoor de hulp inriep van de bankzitters. Uitslover, zo heet hij. De 538 Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. 10:50 op woensdagochtend. Het is vandaag de dag dat Jeroen, als het goed is, voorbij de helft van zijn opdracht gaat om in ieder geval hier in de studio die 500 kilometer op loopbanden af te leggen. Jeroen, wat is op dit moment de stand van jouw kilometerteller? Ja, ik ben nu nagenoeg op een halve marathon, dus dat gaat hartstikke Jezus. Goed. Ja. En dat op een banaantje. Ik heb het gevoel dat het beter gaat dan gisteren, lijkt het wel. Ja, je bent wel, je straalt op de een of andere manier meer. Is dat zo? Ja, is mooi. En ik weet nu ook ongeveer wat de dag staat, hoe dat gaat. En het is echt hoor, één grote malaise in mijn benen, maar ik heb geen blessure. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Dus nee, het gaat echt lekker, ja. Goed zo, dat vind ik fijn. En er zijn heel veel luisteraars die jou middels een audio-appje dat ze hebben ingesproken in de app van 538 willen toespreken. Mooi. Luister even mee naar een aantal berichten die vanochtend zijn binnengekomen. Kerel, zet hem op. Wij zijn allemaal trots op jou. Beste Jeroen, jij bent echt het zonnetje in deze donkere wereld vandaag. Alle respect voor jou. Doe je best. En we helpen allemaal met je mee. Ja, en toen kwam er ook nog een bericht binnen van iemand die jij heel goed kent. Oh? Ja, we zouden met jou ook een potje stemmenjacht kunnen spelen. Kijk of jij de stem herkent van de dame die wij aan de telefoon hebben. Kun je iets tegen Jeroen zeggen? Hey, goedemorgen. Nou, het is... Wie ben ik, hè? Nou, dat raad je wel, toch? Oh, nee. Ja, ik heb ook een beetje brain frog. Ik weet het niet. Oh, jeetje. En als ik je nou zeg, leukste broer van Nederland? Oh, natuurlijk! Jeetje! Oh. Jezus! Nou, dat had ik Jezus. Toch... Nee, dat had ik toch helemaal niet verwacht, joh. Liz, hoe is het? Hé, hey, broer, hoe gaat het, man? Ja, het gaat hartstikke goed. Kijk je, ja. Kijk je een beetje mee af en toe, ja, hè? Ja, stiekem op het werk, laat ze het niet horen. En altijd op het eind van de dag om te kijken of je het gehaald hebt. En ik zie af en toe hoe zwaar je het hebt. En ik ben super trots op je. En dag 3 alweer. En ik weet dat je me dit vertelde. We waren lekker aan het eten en je zei, dit ga ik doen. Wat gaat hij nou doen? Maar echt, wow. Fantastisch. Ja, Mariska, want zo heet jouw zus Jeroen. Je hebt natuurlijk wel vaker dingen met hem meegemaakt. Acties die hij ondernam, bijvoorbeeld het toch naar Sparta. Dat je denk ik ook naar hem hebt gekeken van, zou je dat nou wel uitspoken? Ja, zeker. Daar heb ik me in het begin ook wel zorgen over gemaakt. Dat ik dacht, och jemig, langs die beren en die wolven en roeten. Ja. En dan zag ik die filmpje. Ja. Wat dat betreft is hij bij ons een stuk veiliger hier in de studio. Ja. Heerlijk, heerlijk. Heel goed. Zie je hem de hele tijd. Ja, wat doet hij het goed, hè? Inmiddels dus 3. Wij zijn geld aan het ophalen. Mariska, nou hebben wij al iets met jou gedeeld. En jij bent dan nu degene die dat met jouw broer mag gaan delen. Want jij hebt echt leuk nieuws voor hem. Ah, het is niet waar. Ja, ik heb van jullie de tussenstand doorgekregen. En of ik die aan jou wil vertellen, Jeroen? Yes, dat is niet waar. Een roffeltje. Wacht even, laten we hier even pauke bij halen. We gaan hier even een momentje maken. Wij hadden natuurlijk gezegd dat we voor 10:00... die ton op de rekening wilde hebben. Dat was onze droom om voor 10:00 op 100.000 euro uit te komen. Die was vrij prestigieus. Nou, volgens mij zijn we heel hard op weg, Mariska. Ja, jullie zijn echt heerlijk op weg. En zal het gehaald zijn? Het bedrag is 102.276.81. Dus ook die 81 cent moest ik gemelden. Jeroen, we zijn over de ton. Ah, het is toch ongelooflijk? Ja, ik vind het heel leuk om eens te spreken, maar het is ook leuk schaam dan als ze vaker doen. Mariska, wat fijn dat je even reageerde en je broer op deze manier ook een hart onder de riem steekt. Mag graag gedaan. Een mooie dag vandaag en blijf het lekker volgen ook. Jeroen, 102.276 euro en 81 eurocent. Dat is nu de tussenstand. Nou, jongens. Maar we gaan nog voor veel meer. Maar even, wat zijn onze luisteraars fantastisch. Hè? Ja. Die hebben massaal met elkaar dit bedrag voor elkaar gekregen. Ja, het is zo, het gaat zo snel en het lijkt dan allemaal doodnormaal. Maar elke euro is er één. Het is echt heel bijzonder wat we hier met z'n allen voor elkaar krijgen, jongens. Maar laten we niet stoppen, hè? Nee, we vragen veel. Maar laat dit niet het punt zijn dat we denken, nou, we gaan nu achterover. Nee, want nu... We zijn even begonnen, zeker niet. Nu gaan we voor 10 uur 150.000 euro. Ja. Alles is mogelijk, hè? Yes, yes, yes. Come on, let's go. Dat is de spirit, helemaal goed. Dit is de 538 ochtendshow. Een geweldige tussenstand dus als het gaat om dat geld dat we ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. En doneren kan nog steeds, want we zijn niet gestopt. Nee, we gaan door. 538.nl/tikkie, daar kun je doneren. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision every second that you're with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all.

Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Wil je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig gaan met Bol? Zoals Pampers en Zwitser, nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Shiba en ProPlan nu tot wel 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Hey, goedemorgen, de ochtendshow van 538. In de ochtend trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Maar vanmiddag wordt het droger. De zon die komt op steeds meer plaatsen door en de temperatuur is 12 graden. En de files, daarvan weet Rick precies waar ze staan. 41 files beginnen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Valkenswaard. 20 minuten A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken 18. A58 Vlissingen-Breda Heerlen 16 minuten. En hij is binnen. Ja. Wilfried Gené, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, wat fijn dat je er bent. Ik ben te vroeg, hoor ik. Ik had het morgen moeten zijn, toch? Ja, dat zat in mijn hoofd. Excuus. Ja. Onwijs fijn dat je er bent en aanschuift. En zometeen ook een stuk meeloopt met Jeroen. Ja. Je hebt meegekregen dat Jeroen hier geld aan het ophalen is voor het Prinses Maxima Centrum. En toen jij dat hoorde, had jij ook meteen zoiets van, dan kom ik langs. Nou ja, absoluut. Jeroen is al eens bij BNR langs geweest, bij de Friday Move. Ongelooflijk enthousiaste jongen. Zeker gelet op het feit wat hij mee heeft gemaakt natuurlijk met zijn zoontje. En als je daar een beetje bij kan dragen. Ik ben niet in topvorm, zeg ik er gelijk bij, maar ik zie dat je op eigen tempo mag lopen. Ja, hoor, dus, ja. Het is echt geen enkel probleem. Al ga je wandelen, het is... En ik heb ook wat extra dingen genomen. Worteltjes voor mijn ogen en amandelen voor mijn hersenen. Ik zit gewoon scherp erin. Ja, heel goed. Wij gaan naar het nieuws, want het is 8:55. En dus de hoofdpunten. Florentien. Goedemorgen. Er rijden weer treinen tussen Tilburg en Den Bosch. Treinverkeer lag er dagen uit na een ongeluk met een werktrein afgelopen weekend. Maar de schade is nu gerepareerd. Een lichtpuntje voor mensen die diep in de buidel moeten tasten bij de pomp door de oorlog in het Midden-Oosten. Benzine en diesel zijn voor het eerst in dagen iets goedkoper geworden. En lokale partijen die worden ook dit keer de winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die krijgen een derde van de stemmen, dat verwacht Ipsos. Van de landelijke partijen maakt GroenLinks-PvdA de meeste kans om de grootste te worden. Ja, hard voor Den Haag natuurlijk. Dat gaat ook hartstikke goed. Mijn partij, Hart voor Den Haag, heeft net gedoneerd. €500. Oh, wat een goed, joh. Wij lopen daar niet mee te koop, maar ik denk, ik zeg het ook even. En stem 18 maart, hè. Ja. Nou, super tof. Ja, je kent het vast wel. Je bent aangekomen op je vakantiebestemming of je logeert bij vrienden of familie. Maar slapen, dat lukt maar niet. Je ligt dan urenlang wakker, terwijl je normaal gesproken altijd gelijk in slaap valt zodra je hoofd, het kussen raakt. Neurowetenschappers die hebben nu onderzocht waarom dat zo is. Nou, dat heet dus het first night effect. Op een nieuwe plek blijft je brein extra alert in een soort van beveiligingsstand. En het is dus vooral functioneel, want je denkt, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Ik ben hier nog nooit geweest. Het brengt gewoon onzekerheid met zich mee. Je weet niet welke risico's er dan zijn. Straks komen ze erachter. Dus dat. Ja, straks komen ze erachter. Ik vind dat in een hotel altijd. Ik vind een hotel slapen zo verschrikkelijk. Echt waar, hè? Ik vind dat vreselijk. Oh. Het is altijd warm. Het is je weet het bed waar je op gaat liggen. Daar hebben duizenden andere mensen alles op gedaan. Ja, maar dat heb ik thuis ook. Okay. Er wordt ook een tip gegeven. Hoor. Zorg dat je gewoon korter in bed ligt. Ga dus niet al te vroeg naar bed. Pas als je echt heel erg moe bent. Okay. Maar Wilfred is inderdaad... We hebben gisteren gehoord Johan... Wietolie. Is vervent wietolie gebruiker. Merk je daar tijdens de show? Hij gebruikt tijdens de show ook altijd wietolie. Hallo, ik gisteren indruk had dat René vooral aan de wietolie had gezegd. Ik weet niet of je gekeken hebt. Ja, ik luister elke ochtend. Ja. Nee, dat was heel bijzonder wat er gisteren aan het begin van de uitzending al gebeurde. Maar wat gebeurde er voor de mensen die het niet gezien hebben? Er werd heel serieuze verhaal over vapen verteld. En dan riep je opeens tussendoor pijpen. Riep je opeens zomaar vanuit het niets. Oh. En hij dacht dat niemand dat hoorde. Dus wat zeg je nou? Ja, pijpen. En dat is de hele tijd teruggekomen. Ja. Het motto aan het einde was, pijpen is gezonder dan vapen. Nou, dat sowieso. Dat is, ja. En ook uiteindelijk veel prettiger. Nee, maar het was een hele bizarre uitzending. Acteur Leo Alkemade, die kennen we misschien allemaal, is verhaal gaan halen bij een man die een heftige reactie plaatste op Facebook over zijn dochter. Hij speelt natuurlijk samen met zijn dochter Lieselot in die reclame van Prijsvrij. Oh, ja. Prijsvrij. En een man vroeg zich af of kindermoord legaal is. Ach, dat is natuurlijk een mega bedreiging. Yeah. Nou, zijn eerste impuls is van ik ga erheen en ik ga die gast een klap verkopen. Maar ja, dat heeft hij niet gedaan. Hij besloot dat dat niet zo ziek was. Hij heeft hem opgebeld. Yeah. Hij is achter gegevens gekomen. En eigenlijk heeft deze man heel positief gereageerd. Hij moest echt een kwartier lang huilen en had echt geen idee wat hij had aangericht. En hij beloofde het bericht te verwijderen. Ik vind dat wel goed dat je dat doet. Ik kan wij krijgen ook wel eens vaak negatieve reacties. Maar als je er dan gewoon op ingaat en je beantwoordt deze mensen, dan zijn ze vaak helemaal niet zo naar. Zou ik een dagtaak aan hebben als ik in ieder geval. Maar krijg jij veel negatieve reacties? Of jullie als programma ook? Nou ja, als programma sowieso, maar als persoon roep ik ook het nodige op bij mensen, heb ik wel de indruk. We krijgen net al het eerste appje. Pisbak, gené. Ja. Zo werkt dat inderdaad. Ja, maar dat is niet. Ik vind het. Ja. Maar is niet leuk, toch? Nee, maar luister, dan zit je weer thuis. En dan denk ik, nou, Wilfred, die komt hier voor het goede doel, komt hij zo meteen hardlopen. Ja. Ik bedoel, hij heeft niet meer. En dan schrijf ja, maar Rick, het werkt. Nee. Je weet toch goed het werk. We hebben natuurlijk samengewerkt. Ik ben nogal uitgesproken en ik heb een stijl waar ik me heel goed kan voorstellen dat mensen zich dat dood en ergeren. Ja. Of je vindt het oké wat ik doe, omdat ik redelijk aan de wind vaar, zeg maar. Ik probeer het scherp te doen. Of je vindt me een enorme lul. Maar dan nog begrijp ik niet dat je thuis zit met je telefoon in de hand en denkt, nou, weet je wat ik nu ga doen? Ja. Pisbak gené. Ja, dat snap ik niet. Maar René, ik kan me niet voorstellen. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat het je helemaal niks doet. Ik geloof dat het gebeurt zo vaak, Florentine, dat je op een gegeven moment bij jezelf denkt, nou ja, prima. En ik vind, kijk, het is grappig, ik had voor mijn nieuwste nummer, blijgelovig, moest ik van de platenmaatschappij een TikTok-account aanmaken. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan mijn zoontje, krijg je ook reacties eigenlijk op TikTok? Hij zei, ja, pak hem maar even. Ik pak mijn telefoon. Hij zit in mijn TikTok-account en zegt, alleen maar haat. Echt alleen maar haat. Oh. En toen zeg ik tegen hem, maar dat geeft wel aan, die mensen nemen wel de moeite nog om even te reageren. Dus dat vind ik al heel bijzonder. Dat begreep hij niet helemaal. Nee, ik vind het prima. Ik maar het is voor jouw zoon niet leuk als hij dat leest. Ja, dat is misschien wat lastiger. Ja, dat is toch, jij bent zijn vader. Ja, ja. En hij is trots op jou. Nee, dat is voor hem misschien wat vervelender, maar ik probeer mij altijd uit te leggen dat het gaat nergens over. Wat je zegt, dat mensen de moeite ervoor nemen, is al heel bijzonder, vind ik hoor. Ja. Ja. Ja, het zal vast opluchten. Ik bedoel, ik mag er graag aan meewerken. Een soort therapeutische sessie. Je stuurt de rekening nog wel. Ja. Prima. Wij gaan naar Stemmenjacht, want we hebben ook nog geld weggegeven. Oh, ja. De 538 Stemmenjacht. Voor €538 spelen wij de eerste koffer. De stem is al heel vaak voorbijgekomen. En Fleur, goedemorgen. Goedemorgen. Fleur Bokstein uit Leiden. Jij bent de kandidaat die met een beetje geluk €538 wint. Als je tenminste het juiste antwoord geeft op de vraag van wie de stem is. Ik ben heel benieuwd. Ja, nou, wij zijn het ook. Want inmiddels willen we wel weten van wie die beroemde zin is. Laten we nog één keer luisteren naar de stem. In de buurt. In de buurt. We weten dat het een vrouw is. Er zijn al heel veel schaatsers zijn er genoemd. Ja, ik ga toch een andere kant op. Kijk, welke naam ga jij noemen? Ik dacht Klaasje Meijer van de oude K3. Oh ja, Klaasje van K3. Klaasje? Ja, de oude toch? De oude K3. De oude K3, Klaasje. K3. Ja. Nou, laten wij eens luisteren of dat de stem is in deze koffer. Het antwoord is... fout. Kinderachtige opbouw er weer in. Fleur, je hebt het gehoord, het is niet goed. Ja, dan gaat het naar het goede doel, dat is ook niet erg. Kijk, dat is wel de andere kant van het verhaal. De duim hier bij Jeroen gaat omhoog. Jeroen, weer €100 erbij. Ja, is toch weer lekker en hartstikke mooi. Yes. Ja. Fleur, voor jou de koffer van de postcode loterij. Yes. En een mooie dag gewenst. Hetzelfde, succes nog. Dankjewel. Jeroen, hoe ga jij ondertussen? Ja, ik ga nog steeds lekker. Ik luister heerlijk met jullie mee. En, Is er zo meteen plaats voor een pisbak naast jou? Ja, precies. Ja. Nou, dan wou ik echt zeggen, een pisbak, maar wel met een heel groot hart dan. Dat wou ik maar zeggen, daarom. Ja. Dus zometeen loopt Wilfred met jou. Maar wie staat er nu naast jou op de band eigenlijk, Jeroen? Ah, dat mag je zelf wel vertellen. Hoi, ik ben Daniel. En ik loop lekker nu met Jeroen mee als opwarmertje voor zaterdag. Ja, maar zaterdag ben jij er ook bij, Daniel? Ja. Fantastisch. Ja. Dus je bent en hier om te lopen met Jeroen en zaterdag tijdens de ochtendrun. Even allebei doen. Hartstikke goed. Maar het is heel bijzonder, want Casper heeft vroeger bij jou op het kinderdagverblijf gezeten. Ja, dat klopt. Daar hadden Jeroen en ik het net even over. Ja. Dat was nou echt wel wat jaren geleden. 2 jaar geleden kwam de eerste ochtendrun. Toen dacht ik, ja, daar ga ik wel wat aan doen. Ja. Inmiddels ben ik daar weg, ben ik voor mezelf begonnen. Ja, dat geeft ook kansen om weer een actie op te zetten. Ja. Ik vertelde Jeroen, ik heb al mijn klanten meegekregen. Iedereen kijkt en luistert vandaag, hoop ik. Zo niet. Super dank voor jullie donaties. En dit blijf ik voorzetten, gewoon. Ja, is bijzonder. Hè? Dat dan, voor mij is het ook een soort goud waard of zo. Of een schatkist. Als ik weer personen tegenkom die Casper ook echt hebben gekend. En ja, weet ik veel. Een mooie dag met hem hebben beleefd. Ja. Dus nee, het is een heel mooi half uurtje zo. Prachtig. Daniel, fantastisch dat je hier bent. Zaterdag zien we jou dus ook. Dan ben je bij, zaterdag. Bij de ochtendbron. Ja. En dan weten we ook hoeveel geld jij bij elkaar hebt opgehaald. Want jij zegt wel, ik heb veel meer gedaan dan alleen maar die €53,80... die ik nu betaald heb om hier een half uur mee te lopen. Maar daar komen we zaterdag op terug. Het wordt enorm gewaardeerd en het komt allemaal geweldig terecht. Het is allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. Yes. En straks dus hier op de loopband, Wilfred Genee. De 538 Stemmenjacht. Party's Live bij 538 in de ochtendshow. 9 minuten voor 9 uur is het geworden. Wilfried Gené inmiddels op de loopband plaatsgenomen. Die is daar vrolijk aan het meerennen met Jeroen. Kijk, top show. Ja, precies dat. Hey, maar dat helpt ook wel, hè, Jeroen? Dat er toch iedere keer ook dat er bekende gezichten naast jou op de band staan. Ja, man, hartstikke leuk. En dat helpt niet een beetje. Dat helpt echt enorm. Ja, joh. Maar dat geldt voor iedereen die met jou meeloopt, hè? Want ze hoeven niet bekend te zijn. Ook alle luisteraars, iedereen die zich heeft opgegeven om een stuk met jou mee te wandelen. Het motiveert enorm. Ja, dat maakt het echt. Ja, weet je wel. En of ze nou aan het jongleren zijn hier tegenover me, of van het Koningshuis zijn. het is allemaal fantastisch. Ik vind het echt heel leuk. Ja. Nou, wat het leuke is, Jeroen loopt natuurlijk 500 kilometer in de studio, maar de laatste 38 kilometer loopt hij in het Olympisch Stadion komende zaterdag, waarvan 15 kilometer om en nabij natuurlijk gekoppeld is aan de 3 runs die we doen. Maar dat houdt ook in dat er nog een aantal kilometers overblijven die hij voor de runs nog gaat lopen. Oh. Jeroen start zaterdagochtend in principe om 6 uur weer in het Olympisch Stadion om die laatste 38 kilometer te lopen. Nu hebben we deze week redelijk ingevuld. Zijn voor mij nog een paar gaatjes. Schrijven naar de website, maar de zaterdag die hebben we nog vrij. Dus lijkt het jou te gek om zaterdagochtend alvast... In een stadion? In het iconische Olympische stadion met Jeroen. Dus niet op loopbanden, dat is gewoon... In het stadion. 400 meter sintelbaan die daar ligt. Om met hem ook daar in halve uur mee te lopen. Geef je dan vooral op 538.nl/run. Daar kan je je inschrijven nu voor zaterdagochtend. Voorafgaand aan de... Run. Aan de 538-run loopt Jeroen daar die laatste kilometers. Ja, die worden bizar, bijzonder. Heroïs worden die. Ja. Daar kan je op aansluiten met Jeroen. Ja. Dus Wilfried, ik weet niet wat jij doet zaterdagochtend. Om 6 uur. Ja, dan heb ik nog net een gaatje. Ja. Nee, het is waanzinnig dat je hier bent vanochtend en dat je hier aan het rennen bent. Straks trouwens ook, en hij is inmiddels binnen, Arie. Die doet natuurlijk op woensdag bij ons de mop. Ja. Maar die gaat ook een stuk meelopen met Jeroen op de band. Ja. Nee, wat goed. Oh, wat goed. Ja, hij moet niet te veel moppen vertellen, hoor. Dat moet wel doorrennen. Ja. Serieus, ik weet het. Nee, heel veel zin in. Leuk ook. Nou, ik denk dat jij zo meteen een paar Sam & Moos mop op de band, om je er doorheen te slepen. De ochtendshow van 538 voor de woensdagochtend dus. Straks in het volgende uur ook een nieuwe ronde in Stemmenjacht. En nu muziek van Ed Sheeran. Shivers. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. Shiver, baby, you burn so hot. You